صلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصائم یزرعه القیء باب دے پا بیان درو جدار کی چی دلا کے اولتھئی راشی یزرعوہو اے یعلیبوہو القیعو کھے پی غالب شی آو دے پا حالت درو جی کی اولتھئی کی یا قصدن یا عمدن نو سنگا حکم دید شریعت روجہ ما تشوکنا و بهی قال حدثنا محمد بن عبید المحاربیو قال اخبرنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم نبینا طائب بن یسار رحمهم الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث تدريس زندي لا يفطرن الصائم دریسی زندی چه دیرو جدار لرو جن ماتی روجه پی ماتی گنا الحجامتو اخکر لگول دیو چپاغی مانے ماہر دی فند بدن نوینو باسی او دایو مستقل علاج دیو حادیثو کی دیر فضیلت راغلے لکتا سلطیر شو والقیو او دوے ملتیدی او درم والاحتلام روجدار دو احتلام شو او د تاغر په خوب را یاد دے او د جنوب شو غسل په لازم شو حضور کې په خوب کې دا کار شوی او داد دې په اختیار کې نو مددرو جیل په دې اس قسمه تکلیف نه رسی قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري غير محفوظ واذا غير محفوظ ده قال وقد روى عبد الله بن زيد بن اسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زید ابن اسلم مرسلن مرسل دا روایت نقل کرے ولم یذکرو فیه نبی سعید او دیکی دید ابو سعید رضی اللہ عنہ ذکر ندے فرمائے لے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم یدعف فی الحدیث دے پباب دا حدیث کی علماء کمزور گرزور دے سمعت و ابا داود سجزی سمعت و ابا داود سجزی یقولو سألت و اغوی ما تپوس کرو دا احمد ابن حنبل رحمه اللانا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم بارک می ته تپوس کړو فقال هو عبد الله ابن زید لا باس به وید دور عبد الله ابن زید پاک کے سباق نشتا یعنی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف و گردو وسمیتو اولماو لکلی وید زید ابن اسلم دری زامنو عبداللہ عبدالرحمن او ساما من امام احمد رحم اللہ پنیز عبداللہ سے قدے او دادو نور نمز وعیفان دی او یحی ابن معین وی کلهم دعیفن دریوارا رما پا حادیثو کی ضعیف دی وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا او ما اورید دین امام بخاری رحمه اللہ نا یذکر عن علی ابن عبداللہ چی ذکر قول دا علی ابن عبداللہ نا قال عبداللہ ابن زید ابن اسلم ثقتن اغوی چی عبداللہ ابن زید ابن اسلم دا ثقہ دے عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف کمزور دے قال محمد ولا اروی عنہ شیئن ذروایت نکم ددن دسشی باب ما جا فی من استقاء عمدن باب دې په وړاندا چا کی چې پروجه کې ولټایو کې قزن په خله کې ګوتور کا اپا زور ولټایو کې یو ګور به اختیار ولټای دی یو په خپل وسه او طاقت دی وذي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن شام ابن حسان عن ابن سيرين رحمهم الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي من زرعه القيو فشاش غلبو قولتو فليس عليه قضاء نو پد قضا نشتا دمتے کنو مالا بنی زیر تو جو جو اسرا خراسو سیدھا سیدھا سیدھا فليس عليه قضاء پد قضا نشتا اے چاله ولټای په خپل رااله زرا او کې غلبه او کپ ولټو دې په خپل نه کوي خو یې غلبه وکړه دغه باندې قضا نشته او باندې استقام ځان او چا چې کېو کو قصدن فل يقضي نو دې دې دروږي قضا او ګرځي او کفاره کې دښتا او دا تاسو د دې کتابونو کې ویلي کچاله ولټای ورلی په خپل نو روزه نه خرابيږي او کده په زور ولټای کی نو بیا بده د دې روزي قضا را کوي او په دې باب کې حدیث دی دا داوود دردا او د ثوبان او د فضاله ابن عبید رضی الله تعالی عنهما قال ابو عيسى امام ترمذي وي حديث ذا ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرف من بجنو ده حديث ده هشام ابن سيد النبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث سيدنا يونس وقال محمد الامام بخاري والى اراه محفوظا ذکر گمان نکوم چه دا حدیث گن محفوظ وی قال ابو عيسى امام ترمذي وقد روي هذا الحديث من غير وجه فغنوا طريقو سرد ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح اسناده وسند صحيحنه وريان بالدرداء وثوبان وفضل ابن عبيد رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتيكلي فاستورا روزه ما تکني وا وين ما معنى هذا الحديث معنا دې حدیث پنځه ذولما او دای چې نبی رسول الله کان صائما متطوعا داوی نفل رو جواب فقا آنول ٹھائیو کے فدوع فا دے سر کمزورش اُلٹو سر بدر کمزورشی فا اکثر لدالے نددی وجنے رو جماعت کا ننفل رو جبکی کسوزر راغے او چاماعت کا نبس بیاد مذہب حنفی دارے جی قضاوے رو کرزے هاکدا رویا فی بعد الحدیث دا سی روایت شیو پا بعد دی حدیث کی مفسورن دا سی تفسیر اکڑ شعر اول عمل عند اہل العلم على حدیث ابی حریرہ او عمل دے پنیز دا اہل علم پا حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم د نبی علیہ السلام ناس ان صائم شروع جدار دا ذراه القیو کلچ غلبو کی فد الٹھئی فلا قضوا علی فد قضا نشتا وین استقا عمدا فلیقضی او قولتیو کی قضا نمدا نقضا برا گردئی وبه یقول الشافعی وسفیان السوریو و احمد و اسحاق رحمهم الله او دا قول دی امام ابو حنیف رحمه الله امنے باب ما جا فی السوائمی یاکولو و یشرب ناسیل باب دی پا بیان دا کچرا غلیدی چی روجہ دار فراک اوستاد کئی پہیرا روجہ دا فردی نفلی او بس ایر شلتی پیرے او بوس کری او پیرے روٹیو خوڑا قدیهی قال حدثنا ابو سعید الاشج قال احبرنا ابو خالد الاحمر عن حجاج القتادة عن ابن سیرین رحمهم اللہ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اكل او شرب ناسيا چاچ خوراك اوستاكو کوپهيرا فلا يفطر نددر جماعتي غنا فانما هو رزق دا یو رزق رزقه الله چې الله دې تدار رزق ورکو و به قال حدثنا ابو سعيد قال اخبرنا ابو سامان عوف بن ابن سيرين وخلاص رحمه الله نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه وفي الباب يا نبي سعيد وام اسحاق الغنويه رضي الله تعالى عنهم قال ابو سعيد سو ابي هريره حديث حسن صحيح ولمد على هذا عند اكثر اهل العلم اکثر لما ویجی چاپئی را خوراک و سکاک پر روجہ کیو کونو روجہ مانے فرق نغرزی وبی یقول سفیان سوری و شافی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ وقال مالک ابن آنس امام مالک رحم اللہ اذا کلکی رمضان ناسی انفالیه القدوہ که خوراک یو خو پر رمضان کی پهیرن پد قزاشت ولو ولوسح خدا قول درست ننے اول قول اصح دے باب ما جا فی الافطار متعمدن باب دے پو بیان دے پوجا کولو کی قصدن فرضی روجن در رمضان او یو ناری نزنانا قصدن عمدن روجو خڑا دو دی سمر لوی بوج دے وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان حبيب بن ابي ثابت قال اخبرنا ابو المطوس عن ابيه رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من افطر يوما من رمضان شاجر جو قر يوم رزد رمضان من غير رخصة بغير دس رخصتنا بسفر كده جي مسافر لروج قر الجيز دي ولا مرض نو نسدا سی بیماری وجدل کو جروا کړي وا نو لم یقضی عنه صوم الدهر كله قضا برون گر زید دن روجی د زمانی ټولی وای بسان هو گر کدیونی سی کده تر قیامت او د دې په بدل کې روجی نس خدا اجر بده رون نمومی اگر چې د دې قضا یو روغر دی نو قضا خو به روغر دی او د دې هغه کم اجر دی هغه د نه فوت شو هغه اجر د نه فوت شو قال ابو عیسی حدیث او ابي هريره لا نعرف الا من هذا الوجه فسمعت محمد يقول ابو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا اعرف له غير هذا الحديث نبي جنم زدل رب غير ذي حديث نبل حديث باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان باب دې په بیان د دې کې چراغ دی چې کفاره د کوجا کول پر رمضان کې سرچا قصدن عمدن روجو خړه ناری نه زنانا د پد په شرعن څومره پوج را دي و به قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو عمار المانا واحد واللفظ لفظ ابي عمار قال اخبرنا سفيان بن عيينة الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتاه رجل جو راغله النبي عليه السلام تيوسني بعد علماء وی چې د نوم پته نه لګي بعد وی د نوم دې سلمان یا سلمہ ابن سخر البیاضی فقال ابن صابرین یا رسول الله هلکت اذا الله رسولا زهلاک شم یو روایت کې دا سره ودی چې یو سړی راغی سینے تکولا ویختی شکول وی حلک الابعد اغا ابعد و لری حلاک شو فباد روایات کرادی مخیطا کو باد کرادی خاری پسن نستی پساره خار نوستي ګور دې دې کې د مخم تا کوله اثر شو کوله نو په مصیبت او تکلیف کې مخ تا کول او سر شو کول دا څنګه دي بعض علماء د مصیبت د دین او د دنیا باره کې فرق کړي لدای وای د دین د مصیبت د وجه نه کسړې ځان وټاکي ډېر رښتیمان بیا د وجه نه نو یې جهز دي او د دنیا د مصیبت د وجه نه ناروا دي اباد علماء لیکلي چې دا د نه نه مخ کیو حدیث کې راغلی چې له سمن نامن ضربل خدودا وشق الجیوبا چاچی پا مصیبت کی مخوٹا کولو گریوالی سیری کو ندا زمون ننده نو ایدا واقعی داغین مخیوا دوی حلق تو حلق شن او پا حدیث دائشی بی بی کرالی اخترق تو اس وزید قال الله حبيبي وما اهلك تسشي هلاكك قال وقعت على امراتي في رمضان ويما صحبت قد بيبي سر رمضان كي رمضان كي مي صحبت کو قال الله حبيبي هل تستطيع ان تعتق رقبه دا واستشت غلام ذات کی وینزا یا بره قال لا دوینا قال فال تستیون تسوم شهرین متتابعین دا وستشت چرو جیونی سیدومی آشتی پر لپسیم دوینا دا اللہ حبیب ورطوی فال تستیون تو دیم ستین مسکین دا وستشتا چتت وعام ورکیش پیتو مسکینانو تا شپیت مسکینان مڑولے شے کالا لادوینا کالا اجلس ویکینا فجل صدا صحابکینا سفوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرقن فی تمرن روڑش و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا بعرقن یو غٹ چنجئی پائے کی کجوری والعرق والمقتل الزخم دا غٹی چنجئی توئی قال فتصدق بیهی دا اللہ حبیب دی صحابی توئی زبدی خیراتو کپ غریبانا فقال اللہ صحابی وطوئی ما بین لابتیها احد النفقر مننا دا مدینی دی دوارو کانی زین ازمکو پمنسکی چیو پلم کانی دی بل پلم دی نشت دی او تن دیر غریب زمانا دا اللہ حبیب مانا خوزیاد غریب نشتا قال فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب خاندل حتی بدت انیابوہو دا اللہ دا حبیب دا انیاب غاخون سرگن شل انیاب غاخون سرگن شل او انیاب او ناب خوبی جے نہیں کن غاخونو کی قال خوزہو فأدعمو اہلک وی زوائلا وی اخرم پخفل بال بچبانی پخفل بال بچنا اخرم اب دی باپ کی حدیث دے دی ابن عمر او دائشی بی بی او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانا نو مسئلہ دا شو چی چا قزنن مدن رمضان رو جو خوڑا نو دے با غلام ازادے که غلام نو ندو میاشتی پر لپسی روجی بنیسی او کدا سی بودا او بودای دایا دا سی دایدی بیمار دے چی روجی نشینی وے نو بیا بشکیت مسکینان سارو ما خام مڑائی قال ابو عیسا امام ابو عیسا امام ترمیزی رحم اللہ وی وی حدیث دابی ورے رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح او عمل پدی حدیث پنیز دا اهل علم فی من افطر فی رمضان چاج روجه ما تکا روجه او خڑا پر رمضان کی متعمدن قصدن من جمعین پسو بسرا نپاغدہ کفارہ را واما من افطر متعمدن چاج روجه او خڑا قصدن من اکل خوراکیو کو او شرب نیاسکاکیو کو فإن أهل العلم قد اختلفوا بذلك علماء قد کی اختلاف دې په دم دادری جرمانی راضی کنا ذکر دانت په دې حدیث کې په جما کې راغلي فقال بعضهم بعض العلماء عليه القضاء والكفاره فدبان قضاء دا او کفاره دا وشبه ولكل والشرب بالجماع او دای خوراک او استاکم دی جما سره مشابه کړي او دا قول سفیانی سوری او دی ابن مبارک او دی امام اسحاق او دا احناف علماء دی وقال بعضهم بعد ویلی القضاء ولا کفارت علیه دی بد دی روجی یو قضارا کرده یو بد کفار نشتا لأنه انما ذکران النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکفارت فی الجما ذکر الله ذا حبیب نہ کفاره ذکر شوی د پجما کی ولم یذکرن فی الاکل والشرب او دا عین په خوراک او استاد کی د کفاره ذکر نه نشوی وقالوا ظالمان وی لا یشبه الاکل والشرب والجماع دې مشابه خوراک او استاد د جما سره را قول امام شافعی او امام احمد رحم الله علیه وقال الشافعي امام شافعي رحم الله وي جدا قول د نبی صلی الله علیه وسلم دې رجل تعالی اپ تور چغ کو جما کو جکنی وا روزه ما تکنی وا وی فتصدق علیه تبدی خیراتک خذه فاطعمه اهلک داوالا اقبل بال بچلے ورکا ویحتملو هادا معانیا داد سو ماناگان احتمال لری یحتملو ان تکون الکفارت على من قدر علیها دا احتمالم دے چی کفارا بباغا چاہی جسو پورکولو قادر لے وهادا رجل لم يقدر للکفارت او دایو سڑیو دے قادر نو پا کفارا فلما اتواه النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن کلچ ورکو نبی ری سلام دیتا سشے وملکہو دے داغی مالک شو قال الرجل دی صحابی ما احد افقر ایلیه مننا نشتا یو تندیر فکر دے تو عبد زمونا نبی ری سلام خوزو فاتم و اہلک زاوانا او بچو تلی ورکا لیکن الکفارت انما تکونو بعد الفضل زکا کفارا خوبص دلین ایجید بال بچن سیواشی بعد الفضل عن قوتی بی فضل سیواوالی دا اخوراک اوستاک اور زکددنا واختار الشافعی رحمه اللہ ورکڑن امام شافعی رحمه اللہ لمن کانا لا مثل هذا الحال یسوک پتا سے حاد ملے کدا صحابی ایاکو لہو دے دی اخری و تکون الکفارت علیہ دینن تا کفارت دے قرص پاتشو فمتا ما ملک یومن کفرا کلچ دے مالک شو پیورز درزو کی نبیا و کفارا ورکی مداد حدیث تشریح در تا مصنف رحمت اللہ علیہ پدی طریقہ بانے ہوگا باب ما جاء فی السواک للصائم باب دې په بیان دا روایت کې چراغلی وی په مسواک کې دروجدار ظفارا روزدار ټول رز مسواک والے شکرا او دا سی لود می سواب چی تارا پری کو او خوندب پا خلکی پریزی دا هر بوٹی او خپل خوندوی زائقی نو دا سی می سواب سن کرے و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدین قال حدثنا سفیان بن عاصم بن عبید اللہ عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة نبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإما قتله النبي كريم عليه الصلاة والسلام ما على أخشي دمر بريش ذيش ميرل نشم يتسوكو بسواق والو وهو صائم أو غيبر جدارو وفي الباب عن عائشه او په دې باب کې حدیث د عائشه بی بی رضی الله عنها نن او داغه حدیث ابن ماجه او دارقطنی ذکر کړي حدیث کې راغلی د الله حبیب خیر او خصال الصائم السواك غرق خيون دو جدار کې مسواک والی قال ابو اسحاق سوامر ابن ربيع حدیث حسن او عمل قدید پنیز دا اہل علم لا ایرون بسیواکی لسوائی مباسن دینیوینی فمسواق والدرو جدار دا پارسباق الا ان بعد اہل علم کریو السواق بعد اہل علم مکروح گنل مسواق لسوائی مرو جدار دا پارا بالعود الرتب فاغلر کی تازا سرچنوی نوی روشو کولو دا مالکیو د امام شافعی رحم الله مسلک دی ایوی دی مسواک کې خو فن دی نو دای بدا سے نه وای او یې دې سری نو ډیر ښه جواب کړ امام بخاری بدر لدا ذکر کی باب السواک کې وہی نسیری نوی چی پلود میں سواک کی سباک نشنن چاولوی دی خون دی ناغولوی دو بو خون خون دی او تم از مزک ہے ایو بول خونشتا کنشتا ارو جدا افلک انگالی پاو دست کی وَقَرِهُ لَهُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ او مکروه گرزول دیدل رم سواک پاخر دورس کی ولم یرشا فیو بسواک باسن اول النهار و آخره امام شایفن ملاوی اس بات نشن مسواک کسو پاول درس کی کئی تاخر کی وکره احمد و اسحاق و سواک آخر النهار دیدوار امامانو پاخر دورس کی مسواک مکروه گرزول او دای دلیل نیولی چی اخیر دا ورس کی چی تمی سواکوین و دخلی نخون دا روجی لری کی او دا خون کو اللہ تا دا مشکو انبرو نم زیاد خوبنے راہی جواب لما اکڑے چی اغا خون دخلی ندے اغا دا میدی دا خالی والی او خون نے دیو جنا دا احادیث سر موافق قول لانے چی طول او رز رو جدار تا می سواک روانے کتا زویو کو جوړ می سواک وی باب ما جا فل کوهل لسوای روزدار تپستر کو کی راجا چول سنگوی ادی کی دستر کو دوائی کی راضی پروج کے راجا او پستر کو کی دوائی چولش اپ پوزا او گونو کی نشے چولے روزہ پہ ما تھی تاسلف کی کتابو کی ویلی وبه قال حدثنا عبد الله بن واصل قال اخبرنا الحسن بن عطيه قال اخبرنا ابو عاتك رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى يسري النبي عليه السلام قال اشتكت عيني وزما استر بي بيمار شيني درد پکیا فا اقصہ حلو نزب کران جو واتم وانا سوائم نوز خروج دارم قال نعم دا اللہ حبیب فرمائل آو تفرو جا کی پستر کو کران جا چولے شیب وفی الباب نبی رافع دابو رافع رضی اللہ عنہ نے حدیث دے قال ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ وئی امام ترمذی حدیث دا انس حدیث ان اسنادہ لیس بالقوی ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحیح ثابت دی نبی علیہ السلام نے پدی باب کے سشے او ابو عاتکا یضعفو دے پا حدیثو کی کمزور گنل شوئنے علماء لکلی دی چی دے بارا کی بات روایات سندن ثابت دی چه نبی علیہ السلام و السلام پستر کو مبارکو کلی اسم دون رانجا شوئی او دا رمضانو رو جدارو اسم دا سی رانجی دی چی دا غیر پارتور رنگ نی ندا اللہ حبیب دو رضی چولی دی وقت لف اہل العلم فی الکهل لسوائن اختلاف دے دو علماء پرنجو اچولو کی روجہ دار لرفا کرہو بعضهم نباد بدگن نیری مکروحا وقل سفیان ابن المبارک و احمد و اصحاب ورخص بعض اہل العلم فی القہر اجازت کردے بعض علماء پرنجو اچولو کی روجہ دار تاودا قول امام شافی او امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی باب ما جاء في القبلة للسوائن روجدار پروجکر اخبل بیبی خکلی وبی قال حدثنا حماد وقتیبة قال اخبرنا ابو الاحوص عن زیاد بن علاقہ عن امر بن میمون رحمهم اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام کانا یقبل خلول بے کل بی شہر الصوم فمیاشتد روجکیر امام ترمذی و حدیث دائشی بی بی حدیث حسن صحیح او پا باب کی حدیث دے دا عمر بن الخطاب او دا حفص او دا ابی سعید او دا ام سلمہ او دا ابن عباس او دا انس او دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم دی ټول نبه دی باب کې روایت راغلي دي وخت له قال العلم اختلاف د اهل علم دا صاحب نبی صلی الله علیه وسلم او د نورنا فل قبله تقولول کی روجدا لرفرخ سبب اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړه بعد اصحاب د نبی دے سلام فل قبله لشیخ وقولول کی بوډا تا ولم یرخصو للشاب او زوان تی اجازت نکڑے مخافت اللہ اسلم له سو ددیر نچ روجب سی سالم پاتی نشی او سنپ جمع کی واقعی شن روجب بلارشی و دمیا شی روجب بلازمی شی والمباشرت عندهم اشدتو او مباشرت دوی پنیس خوڑیر سخنے وقد قال بعض اهل العلم بعض اهل العلم ویلی القبلة تنقص الاجر قلول خمیر اولی فاجر کی ولا تفتر الصائم او رجدار تر جماعتینا وراو ان للصائم او دی ویچ رجدار دفار ایدا ملک نفس وجرزان مالک ویقبل جد تقبیل قلول کی ویدا لم یأمن او کله چې پامنې اله نفسي فزان نو ترکل قبلتا دې خلول کری دی لیسلم له شوم چې سہی سالم فاتی شید تر جلد ارا قول سفیان سوری او امام شافعی رحمه الله دے باب ما جا فی مباشرت الصائم علماء کرام لیکلی دی وی دیر اعدل دا اقوال ندالے او دیتا جمہور علماء لاردی امام حنیفا سفیان سوری امام شافعی رحم اللہ جی روجدار کدزان مالک منو جاغ لہ التقبیل وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ تَرَكَهُ باب ما جا فی مباشرت السوائم فبایان دا مباشرت السوائم کی او مباشرت رس مراد دی عمد من القبلة دا مباشرت مانا دیده کی علماء دا کرے مس الزوج المرأة فی ما دون الفرج او باد وی هی القبلة واللمس بالید چیز دین قبلة او لمس بالید مراد دی و بهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا وکی قال اخبرنا اسرائیل و نبی اسحاق نبی میسران عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشرنی مباشرت بے کول زما سرا لمس بالید لاس مگل وهو صائم او ایبر جدار وکانا املککم لعربیه او غدیر مالک دتا سن دخف الحاجت و خواہش وبهي قال حدثنا النار قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن القمى والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل تقبيل بيقول ويباشر مباشرة بيقول وهو صائم رجدار وكان أملككم لأربيه أو غدير مالک د تاسو نا د خپل خواهش او حاجت بارا ورلی عربی فتح د حمزه او دراد عربی اے حاجتی اباد وئی چی ایر بی کسرد حمزیدہ او سکون درادے دا بیا عورت توعی لکہ قرآن شریف کی براغری غیر اولی الاربت من الرجال نو غیر اولی الاربت آغادہ سی احمد کمکل غنتی بودا توعی لا حاجت لہو فی النساء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو ميسر اسمه عمرو بن شرحبيل ومانا ال عربيه ان لنفسه دير مالك دخلزان باب ما جالا صيام لمن لم يعزم من الليل باب دې په بیان دا کی چراغ دی چنشت در اجدا غچا چیغ قصد و نیتنی کلد شپیا او تاسو لتفصیل نفیقی پا کتابون و قدوری و ہدای شریفہ کے پیر شو چی کم روجو کی دشپیا نیت ضروری دی او کمی روجی دی چی قبل الزوال پا کی نیت سی کی دی نا تفصیل فقہاو دا احادیث مبارکو نا احس کرے دی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله نبيه رحمهم الله عن حفصه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام جاءت قصونيه قدروج قبل الفجر سبع دراخاتون مخي فلا صيام له ندا روجي نشتا روجي سي كينا قال ابو سادي صحاب سادي سننا نعرف مرفوعا نيكي جنم مرفوع الا من هذا الوجه مغربدي سند وقد روى نافع ابن عمر قوله وهو صح روایت شوی د امام نافع ناغد ابن عمر نا قول لا ودا خبر صح وانما معنا هذا عند بعض اهل العلم او معنا الذي فنيد بعض العلماء دار خلاصيا ولمن لم يجمع صياما نشتد روجي دا چار پار چې قصې نکړې د روجو قبل طلوع الفجر في رمضان مخید را حتود سبان پرنگان کی او فی قضاء رمضوانا یا فقضاء رمضان کی او فی سیام نظر یا پر وجود نظر کی اذا لم ینوی من اللیل کلیش نیتن کی دشکینن لم یجزہو داورت جہز کی او کافی کی گنا وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ او هر چې روزي د نفلو دی فمباح له نو دام د تروانی ينويه بعد ما اصبح چې نیت یو کی پد دی نشیده سبا کی او دا قول امام شافعی او امام احمد او د اسحاق رحمه الله نے دایدا سے فرمایلی چه پنا پیرو جو کی ده سبا وقتیم نیت کولی شی دادا تدوی فرقو ذکر کو چه ربا دیرو جو کی دا سی کولی شی باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع باب دې په بیان د دې کی چراغ دی په کوجه کول د روزه دار نفلی کې اے نفلی روزه را ماته کا د دې نفلی روزه په ماتولو کې رسو بدر ته ذکر کی چې را قضا ده پکې وبه قال حدثنا قتيبه واخبرنا ابو الاحوزن سماك ابن حر عن ابن ام هانئن عن ام هانئن قالت كنت قاعدة ام هانئ فرمائی زناست عبد النبی علیہ السلام صرف قوتی بشراب روڑش ورطوب فشرب منه نویس کرد دین سمنا ولنی بیما تراک فشربت منه ماوس کرد فقلت اني اذنبت ما غناوك فاستغفر لي ما تبخنا وانا قربان قال وما ذاك وداسو قال كنت صائمة زخرو جدارا فافترت نما خرو جماعتك فقال من قضاء كنت تقضينه تقضاونك قضار جردر قالت لا من نفلوا قال فلا يضرك ويتا تذرن درسي بیا پتا پروجی ماتولو کی گناہ نشت شدا نفلی وا لیسے علیسا علی کی اسمن فی افتارے اب روایت دابو داو شریف کی فلا يضرك انکانت طوعا دارنگی پدی باپ کی حدیث دیر ابو سعید او دائشی بیوی رضی اللہ عنہ دا ابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث امام بے حقی ذکر کرے وی تیار کرے میو نبی رے سلام تتو آم نو چکل اکی اخو دیشو نیو سڑیوی ذرو جدار دا اللہ حبیب وردو دعا کا اوکا و تکلق لکا تخفل رور رابل لیوتا دا پارد ما تکلیفو کو افتر رو جماعتک فسم مکانهو انشیتا عددی پدے کے دی خوحشی بیا مبل رو جرونی سی حافظ ابن حجر فتح الباری کیو اسنادو حسن او دارمی رائشی بی بی رضی اللہ عنہ نا حدیث نے او دا حدیث دا سے دے رائشہ بی بی وی نبی احسان نے اور ازرا تن نشو وی بی بی کور کی سشتم آوی نا وی نبس نبی آزمار ہو جدا یا اور ازرا لرا رائے وی دا اللہ رسول فرمائے وی سشتا نماوی آو مونت چا سہدیر آلے گلی وی ما دیو خواہ زما خسال لو جو بس داغین فراکو حدیث دو ام حانی بیس نادی ہی مقال فدیسنت کی دو علماء سخبرشتا ذکری کی سماک ابن حرب دیو کی دو بارک دو علماء اختلاف دے امام نسائی وئی سماک ابن حرب کی کلا لانتا منفرد وی نبیاء و بدی اعتماد دی او بدی حدیث کی حارون انہیں ابن امهان نہ ابن القطان الى يعرف دا غبت للي حافظ ابن حجر وی دے مجهول نے حدیث امهان فی اسناده مقال والعمل عليه عند بعض اهل العلم عمل قدیر پنیز بعض علماء دا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا ان الصائم المتطوع عاشر جدار نفلی دا افترا دیوی چکلے رو جماعت کفلا قضا علی قضا پی نشتا الا ان یحب ان یقضیہو مگر دا کدے خوخی چی قضا دی رو گرزی نصفرس پی وی ندد آلمات وی فرو دی گرزی او دا قول سفیان سوری او دی امام احمد او دی ساک او دی امام شاکی رحم اللہ علی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی وی جن قضا پی لازمی اور اس پیو حدیث را روان دی دائشی بی بی رضی اللہ عنہ داغی ناغی دلیل نیسی او حدیث رست را دی و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال احبرنا ابو داود قال احبرنا شعبتو قال كنت اسمع سماك ابن حرب ويزوم جما وريدن سماك ابن حرب نشاوي احد بني ام هان ان حدثني يود بشود ام هان نمات حديث بيان کړي فلقيت انا افضل ولا شوم جو غرض دي سره وكان اسم جادت علام جادو وکانت امهانین جدته امهانی دانیا او فحدثنی ان جدتی ما دی حدیث خپل نیان بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتن نشو پدی فدا بشراب ربل دی یوب فشربان سری سمنا ولا به دی تور کړی فشربت دی موجوده مبارک یوب د نبی دے سلام سکنی وی فقلت يا رسول الله اما اني كنت صائمتا زخر جدار الله حبيب فرمایله صائم المتطوع روجدار نفلي امين نفسه امين نفسه دي امانت دار دخل زان دي دو دل را پخفل امانت کسی خوخی جس کئی نادیو کن شام سواما و انشا افترا که خوخیش رو جدیو نیسی که خوخیش کو جدی کی قال شبوی قلت لہو انت سمیت آغا من امیحان ان قال لا اخبرنی ابو صالح و ایمات خبر را کرے ابو صالح واهلنا امهانهن او اهل زمون د امهانهن حیرات ذی خبر را کړي وروا هم حماد بن سلمى الحديث عن سماع فقال عن هارون هارون ابن بنت ام هانئن عن ام هانئن روایت دو شعب احسن ولیر احسن لے هاکرا حدثنا محمود ابن اعلان نبی داؤد فقال امین نفسی دے دزان مانت دار لے کخوخش روج دیو نسی کخوخش مات دی کی وحدثنا غیر محمود نبی داؤد فقال امیر نفسی ہی او امین نفسی ہی امیر دے امین دے علی الشرط وها قدارو یمن غیر وجنن شبا امیر او امین نفسی علی الشک وبهی قال حدثنا حناد قال حضرنا وکیونن طلح ابن احیان امتیه عائشة بنت طلح عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ورادت نشیو کما نبی علیہ السلام یو رس فقالا لعنکم شیعون قالت قلت لعماینا قال فینی صائم ویدانو پی آدم آرو جرسی سے شیش رہنا وبی قالت رسنا محمود بن غیلان قال آبرنا بشر بن سری عن سفیان عن طلح ابن یحیاء عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ان كان النبي صلى الله عليه وسلم بشكو نبي عليه السلام را بغي ما تفيقول عندك غداء آياتا سرد سباد خراق سشتا فاقول لا ما بوين فيقول اني سعيم ويزد ما رجلا قالت فاتاني يوما ما تورد راي فقلت يا رسول الله انه قد اهديت لنا هديه منتسه هديه پیش کړی شوی قال وما هي قال حيث وحيث هدي تعالوا بنتي قال ما اني